Andolsun ki biz Musa'ya önceki nesilleri helak ettikten sonra iyice düşünüp öğüt alsınlar diye insanları basiret kalp gözü sahibi yapan ve onlar için bir hidayet ve rahmet olan o kitabı verdik.